گران مختارم آرزون کو دا مولانا مبتی مجتبا امیر صاحب دا دور تفسیر قرآن دا 45 نمبر کی ست چپا مدرسہ جوائر قرآن سلیم خان کی پتین 8-2007 کی شعر دی دا میلاوی دو پتہ یاد ساتی اشاعتی توید سنت کے ست این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جانگیر آرور صحابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 رنگی پاکای چلا کسنگ دی وی چما ته سړی نه در رسیدل نه په نکاح نه په زنا یو طریقې سره نه در رسیدل نو ام دک شانته ته پاکای کذالیک دک شانته پاکای ځکه اتار وای بے پدر پرزند پیدا او کوناد بے پدر پرزند پینا پیدا او کوناد تی فلرا در ماه د گویا او کوناد بے پلار بچی الله پیدا کای او طفل را در مهد گویا او کند او ماشومان را در مور پا غیقه که گویا که اللہ کذالک دک کرنگی دا اللہ و یخلق ما شاء اللہ پیدا که آغا چه غواری اذا قضا امرن فا انما یقول لو کن فا یکون کلا چه فیصلو که دیو کار فا انما نو یقینا و یغیتا کن شا فا یکون بزغشی و یعلمو الکتاب والحکمہ پو ورکی در آپ کتاب باندے والحکمت آپ سنت دا نبی علیہ السلام سنت دا نبی علیہ السلام بوتا خی وائیو علمو الکتاب والحکمہ الکتاب نموراد قرآن پو ورکی در آپ قرآن یاد الکتاب نموراد لکو وائیو علمو الکتاب او پو ورکی در آپ لک باندے والحکمت آپ سنت طریقو پو دین و تورات والانجیل و پا تورات و پی انجیل باندے و رسولان الہ بن اسرائیل او استازه و ارسله رسول الى بن اسرائیل او را لیگی بدل را استازه بن اسرائیلو تا انی قد جیتو کم فولد عیسی کما بشیر بیهی نو پیداش عیسی علیہ السلام لکه چه سنگا والا زیر ور کرشه و فولد عیسی کما بشیر بیهی انی قجیتکم بی آیت من ربکم نراغ عیسیٰ علیہ السلام قوم تے بیان شروع کو انی قجیتکم یقیناً مارات لگڑی تاسا بی آیت من ربکم پیام پنخبانے طرف طرف سا سنا انی اخلقو من اتوینی کہیت تویر یقیناً زو جوڑو ما اخلقو اصویرو یقیناً زو جوڑو پیدا کم بانا ندا یقیناً جو جوڑو ما تاثر را منتوی نید خاٹینا کہیا تی تویرے لکا شکل لمارغو مارغو نجوڑوم سجوڑوم شکل لمارغو کہیا تی تویرے لکا شکل لمارغو فان فقو فی نو پکے وام پا دیکی فایکونو تویرم بیزن اللہ انشی بدا لتون کے و مارغو پوکم دا اللہ باننے مارغو کول ایسا نشما دا دا اللہ کار دے نو دیوی او گورا عیسیٰ علیہ السلام داسی داسی کارو نا کی نو رد عیسیٰ علیہ السلام دا عرص دا اللہ پی اجازت پاندی کئی ناغو خوخپل اختیار نشتا دے واو بریو لک ماوالا براس او داو بیا میشه مارغنو دا سواب بلو تا جد خلق استر کو پناہ بشاپل برا غرزی فان فقو فی فایکونو تو ایرم بیدن اللہ واو بریو لک ماوالا براس او راغو مزو واو بریو لک ماوالا براس او راغو مزو مادر زادر اندو للا پیدایشر اندو للا والا براس او برگیانو للا واو یل موتا او جوندی کوم لولا لا بیزن اللہ خو گره پوکم دا اللہ باندی دی عیسیٰ علیہ السلام پا وقت کی دی تیب زیادت چرچوا دی ڈاکٹرائی زیادت چرچوا نو موجزا والا اللہ آغا شانتی ورکلا چی طول ڈاکٹری ور تفیل شی صد ہزارات طبی جالی نو سبود صد ہزارات طبی جالی نو سبود پیش عیسیٰ یک دم افسو سبود زر دفتاری آز ڈاکٹرائی دی جالی نو سوی خو پیش عیسیٰ یک دمی افسوسو بودو دی عیسیٰ علیہ صلاة و سلام مخیطا عیسیم بیانو واو نبیوکومی ما تاکلونو خبرو ما تاسولا پا آغا بانی چه خورای تاسو وما تدخیرونو او آغا چه پاتی کوئی او ساته یه فی بیوتی کم پا کورونو خپلو که چه صده لامور در کی و صده نپد کی نیال ده تاو اما چه علا که شملی دی خورلی دی او غندلو ساگا خو غلی شی کنوری خبرو دیر مکوی گره پرده ده نزی وما تدخیرون آفی بیوتکم آواج ساتی تاسو بکورنو که این نفیز آلک الایت اللہ کم یقینا بدی کی نغل استاز پارا ان کنتم مومنین کتا سو مومنان یی و مصدق لما بین ایدی من التورا اور اشتیا کون کے ما دا غصد پارا چوڑان دے زمانہ دی من التورات دے تورات نا والی ویل لکم باز اللذی حرم علیکم ادا شروع والی بیان کم تاسو تا دزنی آغا سیزنو چارام کڑیشوی دی تاسو تا والی احل شروع والی بیان کم دانا چی روا کم روا کون کے و حرام اون کے واز اللہ دے پیغمبر لے اختیار دے دینشتے چی سی سیزن حرام کی سی سیزن حلال کی خو پیغمبر چی کلزان تا نسبت او کی چی زا حلالوم یا ور تا اللہ نسبت او کی چی پیغمبر حلالی دا دی مطلب بدائی چی دا غیغ حلال والے بیانی حلال اللہ کی خودے بیان کی والے وحل لکم باز اللذی حرم علیکم او دا چروا والے بیان کم تاسو تا دزنی آغا سزنو چارام کرشوی دی پا تاسو باندے واجیتو کم بیایت من ربکم او راتلمی گڑی تاسو تا پایتونو باند پا موجزو باندے و پنخ باندے طرف طرف تاسو نا دی طول خلاصہ دادا چفت قل لا واتیون او یری گئی دا اللہ ناو زماشی تابدار لا الہ الا اللہ عیسی روح اللہ فاتقوا الله لا اله الا الله واتيون عيسى روح الله فاتقوا الله يريغي دا اللانا واتيون او زماشي تابدار او بيان مداده ان الله ربي وربكم فابدوه يقين الله رب زما ورب ستاسو فابدون بندگيو كي داغي الله او قرى عيسى عليه السلام پخفلوي چه داغي الله بندگيو كي تاسنگ عيسى عليه السلام تا خدا وائي تاسنگ وائي چه خدا وانده اسو اغا وی زدا الله غلام يم او دا الله غلامی کوما نو تاسو څنګه وای چې هغه مونږ دا الله نه په زور باندې خلاصي او هغه زمونږ د پاره ځان قربانی کړي دا تاسو څنګه وای ان الله ربي وربكم فعبدوه یقینا الله رب زما او رب تاسو نو بندگی وکي دا غي الله هاذا صراط مستقيم دا لاره نیغه وګوره عیسی علیه صلوات و سلام او دا هغه د مشرانو خبره نیای سوی دنیا خبره او گرا پینتیس که انکا انتا سامی العلیم اقوال الراسخین فی شان التوحید انکا انتا سامی العلیم یقین انتی او ریدون که پوی ذات او گرا دی سال سلام مور سوی او درشم که ان اللہ یرزقو من یشاو بغیر حساب او گرا دی سال سلام ماما سوی اتتیس ات درشم که انکا سامی او دعا و یقینا اللہ تیو ریدون که دبالنه او گورا دی فرشتی سوی سالو اختم آیات که کذالک اللہ یفعلو ما یشاء او دارنگی آیت نمبر 47 که کذالک اللہ یخلقو ما یشاء اللہ سکی او چس پیدا که نداغ دی اختیار اذا قضا امرن فا انما یقول لو کن فا یکون او عیسی علیہ السلام پخپل سوی ان اللہ ربی و ربکم فعبدو هذا صراط مستقيم يقين الله رز ما رب ساسو داغي الله بندگيو كي هذا صراط مستقيم بيام تاسو عيسى عليه السلام تا خداي واي آخو بفلا پا نيكو نيكي عاجز عمران نيكي عاجزا مور عاجز طول عاجز دي الله تا ان الله ربي و ربكم فعبدو هذا صراط مستقيم فلما حس عيسى منهم الكفر عیسی علیہ السلام دا ملگرو تربیت کی تربیتو که دا ملگرو دای دا ملگرو تربیت عیسی علیہ السلام تا چه پتاو لگی دا چه دا خلق می پریدینا عیسی علیہ السلام ملگری تیاری چه میشن می ختم نشی وی فلم ما آسا عیسی من هم الکفر هر کرا چه معلوم که عیسی علیہ السلام دا دینا کفر لرا قالا نوی منن سواری لاللہ سوک دین داد که انکی زمان پا دین دا اللہ که الاللہ یا اللہ تا یعنی اللہ تعالی اللہ دین کے زما وسو کیم دادو کی قال الحواریون انا انصار اللہ نو خالص ملگرو دی عیسی علیہ السلام قال الحواریون اوس پن روبو نانو انصار اللہ او یا غیظت مندو مون یو ملگری دی دین دا اللہ مون یو دادیان دی دین دا اللہ مون به امداد کو الحواری دو حور نہ دے حور سپین رنگ توئی نو خلقو تا جوڑا کرا ویده با جامی سپینو لی لیانهم یو بیزون سیاب ویده دو بیانو نا غلط خبر دا دا وزیرانو دا بادشاہانو اولادو حواری خالص ملگری توئی. نبی علیہ السلام وئی لکل نبی حواری و حواری الزبیر، دا هر نبی او خاص ملگری، زما خاص ملگری زبیر دے رضی اللہ تعالی عنہ. نو حواری خاص ملگری توئی، او سپینرو بی دا حور و توئی سپینرو بی، یعنی دا عزت من خلقو دا معاشره، او سپین مخیو او بل عقیده اللہ لسپینه کرده وانو زکو تا حواریان وی. قال الحواریون نانو انصار الله، نوی اغا خاص و ملگرو دی صلی اللہ علیہ السلام، مونگ امداد که انکی دین دا اللہ، آمنا بالله مونگ ایمان نوڑ پا اللہ، واشد بیاننا مسلمون، گواشا چیقینن مونگیو تابدار، مونگیو مسلمانان، مونگ ستامنون کیو، واشد بیاننا مسلمون، او گواشا چیقینن مونگ غاڑا کی خود انکی اللہ تا، ربنا و رب زمنگا آمنا بمان زلتا، ایمان اوڑ دمنگا پاغ بانی جو تارا لیگلی دی، و تبان الرسولا او تابداری کردا منگا دا نبی علیہ السلام دا عیسیٰ علیہ السلام، و تبان الرسولا او تابداری مکردا پیغمبر، فاک تم نام آشاہیدین نولی کمنگا سرد گواہ کونکو، گواہی کونکو سوکت مراد دی، فاک تم نام آشاہیدین ما امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اولی کمنگا سرد امت دا نبی علیہ السلام داغی سرام اولی کا کم الشاہدین الذین یشہدون لکا بالوحدانیہ والی انبیائی کا بالرسالہ، چھ تال دا وحدانیت گواہی در کئی، والی انبیائی کا بالرسالہ او سا انبیائی تا رسالت گواہی کئی اغی سرام اولی کا، فاکتم نام آشاہدین اولی کمنگا سرد بیان ان کو توحیدنا، وما کرو وما کر اللہ چالو کو دے کافرانو، وما کر اللہ او اللہ ہم چالو کو چل، اللہ چلو نہ کئی اس مطلب دے ال چلو چل لانے کا نا چل خو چلی نو یو چل اگر سم چلی محمود او دویم چلی مضموم، المکر مکرانے مکر محمود و مکر مضموم، مکر دو قسم رے یو مکر محمود او بل مکر مضموم، سپک مکر اللہ تچ نسبت دمو کروشی دا غین مراد تدبیر دے، دا دا پختو مکر ندے، پختو که مکر بد کاری وی پلان که مکر جن دے، دا دا عربای مکر دے، عربای که مکر تدبیر تا وی، نو دیم یو چل کو او تدبیر کو دی عیسیٰ علیہ السلام دا وجلو او اللہ هم تدبیر کو دی عیسیٰ علیہ السلام دا بچکولو، دا عیسیٰ علیہ السلام دا بچکولو، و مکرو مکر و مکر اللہ دا حق پرستو خلاف هر دور که تدبیرو نشوی دی. سورت انفال درشم آیات کیم وی ایز یام کرو بک الذین کفرو لیخرجو کا یقتلو کا یثبتو کا، داو نبی علیہ السلام خلاف تدبیر کرو چه ده کری نشدل غواری وجل غواری و تڑل غواری، دا تدبیرو نکرو. سورت انعام 123 کیم وی وکذالک جعلنا فی کل قریتن اکابرا مجرمی آل یم کرو فیا، دارنگی کلی که منگ دا آگی غطان و مشران گرزولی دی چه آگی چلو نکی دا اک پرستو خلاف، دا اک پرستو خلاف چلو نکی چه پا دا غطان دا چلو نکی چه پا کما طریقه با اک پرستو دردی پا کما طریقه با دا اک پرستو خلافو کی او پا کما طریقه با دا اک پرستو آواز بند کی دا چلو نکی نو. انام 123 کی سورت ابراهیم 46 کی ام وی سشپک سالو اختم کی سورت ابراهیم کی چه چلو نکڑو وَاِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ اَوْ يَقِينُوا ذَا مَكْرُنَا دَي يَانُ مَكْرُنَا دَي چڑا قیدل وے دینا دغرونو پشانت یک پارست. سورت النمل 50م کیم وئی چڑا پرستو خلاف چلو نشیو وَمَكَرُوا مَكْرًا دَي چلو نکڑو نو اللہ رب العزت داغی مکرونو خلاف کو او پر اتاو شو. سورت رات اخر کیم وئی فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا اللہ لدے طول اختیار دے چلون طول اختیار اللہ لدے نو دادا داو سنو ہے چیرہ دا سوشو داو شو دادا آغا وقت نصورو شورو دا کلا پا یو چل کلا پا بل چل کلا دشگردائی چل ولی گوری کلا بل چل خدا دا پرستو خراب چلون شوی دی او اللہ جواب کئی اللہ تا پریدنو وما کرو وما کر اللہ کوئی مکانا دا بل سڑی پا لار کے چارستاب دا کوئی پا غاڑا لار شی چاہ کن را چاہ در پیش کوئی کنستون کیلا کوئی مخیل رازی نو چې بل ته چل جوړي په خپلې په کې الله راگیر کی په خپلې په کې الله سکی راگیر کی او هو نه مانیو سکینه نازل شوی ده الله الله دادا چې دا پرستو خلاف چل کړی دی نو الله په کې په خپل راگیر کړی دی چې دا جمعات خلاف دا مدرسې خلاف او دا پرستو عالمانو خلاف چلو کی نو الله په کې په خپل سکی راگیر کی خوزونو تخکاری وزونو تونخکاری نو گینی اللہ اسی کی راگیر کی وما کرو وما کر اللہ او دا دی بدل اڈو اللہ پریدی نا دا دی بدل اڈو اللہ پریدی نا دا حق پروس تو بدل اللہ نو پریدی وما کرو وما کر اللہ واللہ خیر الماکرین او اللہ دے بہتر تدبیر کا ان کے دا اللہ تدبیر کامیاب دے واللہ خیر الماکرین او اللہ دے بہتر تدبیر کا ان کے اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك دا اوس دا الله دا تدبیر بیان چې الله کومه طریقې سره چالو کو اول عيسى عليه السلام بچ کو اذ قال الله يا عيسى پاو کی چې الله رب العزت اے عيسى عليه السلام اے عيسى اني متوفيك ورافيك یقینا زمړو متعالی اندا ورافيك الیا او چتو متعالی رو زانتا و متوفیقا ملوم تال را اندا و رافیو که الیا او چطوم تال را وست الیا زان طرف تا و متواهرو که من اللذین کفرو دو یو مانا اذ قال اللہ یا عیسا پاکی چوی اللہ یا عیسا عیسا انی متوفیقا یقینا زو پورا پورا اخلم تال را و رافیو که الیا یعنی او چطوم دی تال را الیا زان طرف تا متوفیقا پورا پورا اخلم تالا را سرد بدن و دروحنا وراف اوکی لیا او چطوم تالا را زان طرفتا ومتوائرکا من اللذین کفرو عیسی علیہ السلام اللہ رب العزت ناس تو ملگرو تا خبر کولی تربیت دا ملگرو اکاو چی فوجیان رالل کسان رالل دا وجلو دا عیسی علیہ السلام دا پارا نو عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت اسمان تو اوچت کو آپ اللہ دو روایت تری سو کوئی شاغ فوجیانو کی اوتن مخ کے راڑی دلیو دا دروازی کو لاولو دا پارا ور کو لاولو دا پارا راڑی دلیو نو آغا باندے اللہ شکل عیسیٰ علیہ السلام واچو نانور فوجیان رادن نشو او دا خپل ملگرے مڑکو سو کوئی چه ده عیسی علیہ السلام یو ملگری اغوی چه زو قربانه تا تیاریم نو پا اغبان اللہ ده عیسی علیہ السلام حلیه و شکل راوستو او اغا دغر آلل فوجیان او اغای ده عیسی علیہ السلام اغا ملگری شهید که انو بیوی چه من عیسی علیہ السلام وجله ده نو چه رستو عیسی بو که نخپل شکیان شو که خپل ملگری وجلی نوی داغ تیتانوس نمو نوین قتلن العیسا فا این تیتانوس و این قتلن تیتانوس فا این عیسا کمنگ عیسا علیہ السلام وجلی نو تیتانوس سشو او که تیتانوس وجلی نو عیسا سشو بازا شک شک شک سورت نساء کی براشی ولیکن شبه لهم دی عیسا علیہ السلام دا قتل معاملہ دی تا گڑا وڑا شو خبر پی گڑا وڑا شو نو اللہ رب العزت پا دی طریقہ باندے عیسیٰ علیہ السلام و سلام بچ کو اگر عیسیٰ علیہ السلام بچ کا اللہ اس انی متوفی کا دی معنی زنی کئی قادیانان او عیسائیان چھ عیسیٰ علیہ السلام مر دے او جوان دے ندے آسمان کے ندے وی زکا چھ اللہ وی چھ متوفی کا زتال رمڑوم ز تالرا مړو او دې معنا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کوي چې اے مومیتو کا دې ټکی معنا کوي مومیتو کا اول دادا چې دا خبره صحیح نه ده چې توفی ارزه په معنا د مرګ راځي شیخ صاحب د پنځیر مدذل الهلالی اید شیخ القرآن رحمه اللہ واقع بیانی چه ده دربند قاضی وی چې په تور بیلای باندې په بارا سړې زینو دربان په کې منځ کې راځي په سین کې په بارا دربان قاضی وای او هغه د عیسایانو د قادیانانو نه متاثر او او هغه عقیده داوا چې عیسی علیہ السلام مړ دی. شیخ القرآن رحمه الله ته ویتلو بیان لا ملګرو ته وی چې دا غنه متاثر ده د سر له خبرې کو می قاضی صاحب سره لاړل می قاضی صاحب ته وی چې ته عیسی علیہ السلام بارک سوای شیخ القرآن رحمه الله ته چې ته سوای وی هغه وی چې زوام چې عیسی علیہ السلام مړ دی. شیخ صاحب ته وی چې دلیل څه ده یو ته دا آیت وی چې انی متوفی کا شیخ صاحب ته وی چې دې څه معنا ده یو وی چې دې معنا ده چې ته تعالی رمړوم وی ولی توفی په معنا ده مرګ راځي هغه ورته چې یو شیخ صاحب ته تاسو وی چې توفی په معنا ده مرګ راځي نو تاسو سار نکاح تازه کړی ده هغه غلی شو. شیخ قرآن رحم الله ته وی چې سړی مړ شي نو نکاح ماته شي که ماته نشي یغه ورته چې ماته شي نو یا الله رب العزت وی سورت انعام کې راځي آیت نمبر 46 کې هو الذی توفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار هغه الله مړی تاسو لره د شپې هو الذی توفاکم باللیل 60 نمبر آیت نمبر 60 شپیتم هو الذی توفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار الله تاسو د شپې وجنی نو ایتو الله د شپې مړکړې نو ایتا نکاتا دا کڑی دا بیا وی سڑی غلی شو نی آقا ورطه چه ده سه مانه دا وی دا اوه چه دا مانه نه دا چه مرگ نو زبا تا بیا بلا مانه او کم نیشه قرآن نهیم الله و تووی چه هر سرگیر شاگل نی چه را توفی و مرگ پا مانه رازی کل توفی پا پلا مانه پورا غستلو بانده لکه سورت آل عمران آیت نمبر 161 ام دا سورتو گوری آیت نمبر 161 دا پورا پا مانه بانده رازی 161 یقیناً پورا بدر کریشی تاسو لا اجرون استاسو بیا با امڑ کریشی استاسو لا اجرون استاسو اجرون بدل امڑ کریشی وایا نامان آر سرگیر شاگل نی بیا با گره با امڑشی اندوانا والا مانا که ماتا که نو متوفی پا مانا دا مرگ بانده نده متوفی اخزو شیعی وافیان 185 اخزو شیعی وافیان اغستل دیو سید پورا پورا نو مانا متوفی که اغه سن کې ما تعال را پورا پورا پورا پورا دی اخلم دویم دا کوم توفی په معنا ده ممی تو کشی نو واو د پاره د جامې ده د پاره د ترتیب نه ده سړی وی فلانه او فلانه راغلیو نو دې مطلب دانی چې فلان کې مخ کې راغلو دا بل فلان کې ورپسې وو خو به دواړه راغلیو نو اغه پاره د ترتیب نه ني نو رافی اوکی لیه مخی ده متوفی که رستو ده او یا اسم فاعل پا معنی ده استقبال لی نو متوفی که مروم تال آینده ده مروم او اوز تا چل لی و رافی اوکی لیه اوز ده زانت اوچتوم اوز ده اوچتوم او آینده چی ده بیارا کس کم نبیا با ده مروم او کتوه چی ابن عباس رضی اللہ تعالی ممی تو کوئی نو مون خو یو دا جواب کو چې ټیک ده کنه مړی به خو په خپل وخت باندې کنه لاله مرګ وا خوراغل نه دي چیرې کوزي کینو بیا به وجنی او بل دا چې دا روایت صحیح نه ده ځکه دا آیات د سورۃ آل عمران نه کنه شکم دی بګی دا آیات د آل عمران دی او بخاری دا په تفسیر د سورۃ مائده کې لیکل دی نو معلومیږي دا چې دا دس من البغات دی دا چاره د نکړ دی دا سورت مائده کی دا تکی لیکل ده ده تفسیری پا سورت مائده کی کرده ده سنگا دا دا آل عمران دا آیات تفسیر شو دا بکی جتا قادیانانو دا زان ندر نکرده لکا ویزاول جیز یتا بزای بانده ویزاول حیر باتا اغی جوڑ کرده تینا دا قادیانانو دست ده دا قادیانانو دا چلونه کړی دي انی متوفی کا ورافیو کئی لیا. اس مقام پر تحقیقات حبیبیہ دیکھنا ضروری ہے. انی متوفی کا ورافیو کئی لیا قادیانانو سے اعتراضونو جوابونو آگی کشتا دے پدے مسئلہ باندے زمونگ استاد نیلوی صاحب رحمہ اللہ مستقل کتاب لکل دے القول الاتم فی حیات عیسیٰ ابن مریم بہترین کتاب دے پدے مسئلہ باندے انی متوفی کا ورافیو کئی لیا فرسرے و رسالہ بلوم دا قدرت الرب فی ولادت عیسیٰ بغیر الاب انی متوفی کا ورافیو کئی لیا یقینا زاخلم تالر پورا پورا او جتون تالر زانتا دروغ دی چھو بید اللہ سندی رحمہ اللہ وی اغوی وی چیسا علیہ السلام مر دے دا دروغ دی زنی کتابون والا تحقیق ندے کڑے لکا صاحب دے التجاء مسافر صاحب دے التجاء مسافر اگر تحقیق ندے کڑے نو پا سندی رحمہ اللہ بانے رد کڑے دے چھے آگا دا وفات عیسیٰ قائلو دروغ ہوئی اگر وفات عیسیٰ قائل ندے دا ما چھے کم تحقیق اکو نو دیر عیسیٰ پا دے کی دا سندی رحمہ اللہ دا متوفی کا ورافیو کا اگر واو دا جمع دا پارا نہیں ناو توفیق رسو در آفیو کمخ کرے اور رسال عبیدیہ کے اگر تصریح کرے در پدے باننے چیسال صلاة و سلام اور اکوزی گی او جوان دے دے انی متوفیقا ورافیو کئی لیا او جتو ما تال رزان ترتا اس تیو چتو و متوائی رکا من اللذین کفرو او پاک ان کے امتال رزا کسانو چی کفر کردے و جائل اللذین تباو کا او گرد ان کے ماں کسان را چھ تابدار دیستا تابداری کے حصہ دا پاس دا کسان چھ کافران دی ترہ در قیامتا نصارا ہوئی وی منگا اچتائی کنا اللہ چھ منگا دیسا علیہ السلام تابداریو ویتا دیسا علیہ السلام تابداری کتا سو دیسا علیہ السلام دین لخفی ہوالے دیسا علیہ السلام تابدار صحیح اگا امت دا نبی علیہ السلام نے دیسا علیہ السلام تابدار امت دا نبی علیہ السلام نے چاغویلو زمان رسو پیغمبر رازی منگا آگا پیغمبر منو زمان رسو کتاب راضی منگا آگا منو تاسو خونو منی وای او بل عیسیٰ علیہ السلام تا خود تاسو خدای وی اگو اینی رسول اللہ زدہ اللہ استازم اینی عبداللہ و جائل اللذین تباہو کو گردہ ان کے ماہ کسان را چی تابداری کرے استا پاس دے کافرانو ترہی تر قیامتا سمہ الی مرجو کم پنا طرف تا دیرات لستاسو فاکون بین اکون فی صلاح وکم ستاسو ترمیانزا فی ما کنتم فی تختلفون فاکی کی جتاسو اختلاف کو فامن لذین کفرو نوارچہا کسانی چو کفر کردنو فوازدهم عذابا شدیدا کفرو کفر کردن دید دیسا علیہ السلامنا دا بندگای دیسا علیہ السلامنا خدای و طویل دی فوازدهم عذابا شدیدا نو عذاب ورکم دیلر عذاب سخت پا دنیا آخرت کی وما لهم من ناصرین او نبوی دیل رای سوکیم دادیان واما اللذین آمنو ارچه کسانی چه من لیده بندگی دیسا علیه سلام آمنو در زلن ایمان داوله بسیفتون دا اللہ او ملکی به طریقه نبی علیه سلام بانده فای وفیم اجورا هم نبو پورا ورکی دیل را اللہ مزدوری دادی والله لا حب الظالمین او اللہ مین نکید ظالمانو سرا ذالکا نتلو علیک من الآیات دا چی در دا نتلو لولو منگا دیر تا تا من الآیات دلائلونا و ذکر الحکیم او دا پند مضبوطنا و ذکر الحکیم او دا پند محکمنا یا و ذکر الحکیم او دا پند حکمت والانا این مسئل عیسیٰ اند اللہ کا مسئل آدم دیوی عیسیٰ علیہ السلام بے پلارا پیدا دے معلومی گی چی دا کرشمین خالی ندے وی بیا خو آدم علیہ السلام بے مورو بے پلارا دے ناغتا خو بیا خدای ہوا ہے کنا انما صلاح عیسیٰ عند اللہ کما صلی آدم یقیناً حال پیدا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پنیز بانے کما صلی آدم پشاند اللہ آدم علیہ السلام دے خلقو من ترابن پیدا کرد اللہ دلرد خارونا ثم قالا لہو کن فایکون نبیاوی دیتا شانو بیاشو علا حق من رب سا دے بند دا اللہ او غویلو چین اللہ ربی و ربکم فابدو ها هذا صراط مستقیم نو دا حق بیانه طرف درستانا فلا تکو من الممترین نو مکی گاتا بشاکی فی نزول العذاب علیهم پراتلو دا عذاب کی بدئی بانده یا فلا تکو ننا من الممترین فی عبدیت عیسیٰ مکی گاتا بشاکی دا بندگای عیسیٰ علیہ السلام نا چه دا اللہ بنداو نو دا ماو تاتوی او سم نمانی ویرامیدان تشی چه خیری وکو فمن حاج جا کفیو نو آسوک چه دلور نوی تاثرا فی بارد عبدیت عیسیٰ علیہ السلام کی بارد بندگای عیسیٰ علیہ السلام کی من بعد ما پس دینا جا کمن العلم چراغ تا تا دا پوینا خو بیان دا توشو من العلمی دا پوی دا عبدیت عیسیٰ علیہ السلام نا فقل نور تووای تعالو راشی ندو ابنانا او ببولو منگا خپل اولاد و ابناکم اولاد ستاسو زامن ستاسو و نسانا و نساکم او خیز منگا خود ستاسو وانفسنا وانفسکم او خپل منگا خپل تاسو تاسو میدان تراشی او منگ با میدان تراشو خپل اولاد امراولی منگ با خپل اولاد راولو او خز امراولی منگ با خز راولو ثم من ابتاہل بیا با عجزیو کو اللہ تا بحل عجزائی توی ثم من ابتاہل بیا با عجزیو کو اللہ تا فنجا لانت اللہ علال کازبینو نکو با لانت دا اللہ پا دروغ جنو چه سوک دروغ جن دے اللہ پاگا لانت را غرزائی دا وفد نجران تیوی وی کراغل وی نو ساڑی شوی بو خورانل میدان ترانل او زان لے چل جوڑ کو مولال خو چل وردی کنا آم مولیانو کنا زان لے چل جوڑ کو ایرالل خپلو کې مشوره وکړه هغه کسان وته یې میان چوته کم راغلی وی سبا خو بخیرو لزو کنا که خیری زکه چې مونږ په حق یو هغه وته یو خبره کو مونږ په خدای کې نو کا خیرو ته بالکل تیار یو زکه مونږ په حق باندې یو لاړ بشو خدا سړې په بیزای مرشی رانه ناس یو خیارانو دا نبی رسول سلام دا نبی رسول سلام چې دا پیغمبر دې برانه بیزای مرشی او د دنه مونږ یو غټه پیدا غستې شو غټه پیدا ته غستې شو وی څه پیدا ته غستې شو وی فائدې ته دا غستې شو چې په دې مدینه کې زمونږ یو دشمنو سیږي يهودي هغه په مونږ وهل شو دا چې به وکړو چې د دبا امدادو کو د دبا سوکو امدادو کو دې به مضبوط کو نو دا خپل دشمن به پی وو دا خپل دشمن به پی وو سباله به بیا ور سره راکاګو خو دا پیدا ته غستل غواړي دا راته ډیر آسان ده پی کوم دې کنه دی به مضبوط کو چې خپل دشمن پی وو افغانستان به مضبوط کو چې روس پی وو وی وو پی کنه بیا به پی راشو خپلو کې به و جنگو نو وی جنگول کې وی نه جنگول خپلو کې و جنگول نو چې خره تا کمزوري شي مې بیا په خپل اجنډا و درو کار ځای څه چې خدای دې کې اجنډا ده کنه ناغه پی و درو لا به پاسا نو داوا دا د هر دور پالیسی ده د قشانتی دا د يهودو چلونه دي د قشان او د نصارا او دا کوي د کپرنګیانو چل کړو وی دا سی بو کوچ دیو مضبوط کورالل نبی علیہ السلام ته یره د خیره میرے داسه د بادو خلکو کار دی دی سر زمنګ نه لګي خدای چل مونږ بس تا په کال کې سمداد کو دا زمنګ له طرفه تا سره فوجي امدادي او ته به ځان له څه کینو کاو پی نبی علیہ السلام ته فوجي امداد نه منم ټیکس ټیکس جزیا جزیا قبول کې جزیا پیره جی مونږ به امداد نو مخلوق ته تار سنو مخلي نبی علیہ السلام ته زبو ته جزیا ما کتا سو تار سو وای وتا خو زما طرف نه به جزیا نو جزیا به قبول کړه جزیا به قبول کړه او لاړل نو دا میدان ترانلل کراغل یې نو ساړی شوی وو ان هاذا له القاص الحق یقینا دا بیان کارا بالکل صحیح وما من اله الا الله او نشته بل خدای تو صفات اعلی به الله نه لا عیسی ولا امه وما من اله الا الله نشته بل خدای تو صفات اعلی به الله نه وان الله له العزیز الرحیم او یقینا الله چې نو خامخا غره زور او حکمت والا ها زور اور دی حکمت والا وان الله له العزیز الرحیم او یقینا الله ر زور اور الحکیم او حکمت والا فاین تعالون کو واړی دل دی فاین الله علیم بالمفسدین یقینا الله په ور او فسادیان باندې دادی فسادیان فاین الله علیم بالمفسدین اول عیسی ختم کړه په بیان د لا اله الا الله کې چې الله د صفاتونو خاوند دی لا عیسی ولا امه نه عیسی او نه مور او نه نور نیکان بنیان قل یا اهل الكتاب د دې ځای نه دوی میسه د صورت دوی میسه د صورت او په دې کې بیان د پیغمبرای د نبی علیه الصلاۃ والسلام خدا د صورت بقره نه لګ بدل لې صورت بقره کې د پیغمبرای بیانو خوالت د اعتراضونو جوابونو زګه چې هلته مولیانو او مولا اعتراض کوي نو د مولیانو جوابونه وکړل دلته کې نصارا دي او نصارا بیمل پیرانو دای کې علم دورانو خو پیری پکې زیاته وا نو د پیرانو او د ملنګانو باندې د خلکو اعتمادي ویره پیر سیب دی د چاملاسته غوا نه پاسې په خدای یقینو کا ټول ارز خط تخ کټګوري په سر ساده او زړو کې چولې تسپی و سرلاز کی زرگونی تسپی او پخوا کچا تا برم گوری دا سی خسڑه ده نو دخل کو پی اعتمادی دخل کو پی اعتمادی چه آغا سکی نو خلق آغا تا گوری نو دا نصارا بیمل پیرانو دخل کو پی اعتمادو نو قرآن پا دی ایسا که دا پیغمبرای دا نبی علیہ السلام بیان که خوب بل ترز چه سوک دا نبی علیہ السلام دا پیغمبرای نمون کری نو دا آغی پیرانو ملنگانو پینزلس پلیتای ذکر کئی پینزلس پلیتای دا پیرانو دا بیامل پیرانو پلیتیخ کارکا چه دا خلکو اعتماد تی پاسی چه دا خلکو اعتماد تی سشی ختم شی وای دا پیر سیب خدا سی دا خوخان پا بڑا کردی دی دا کردی دا کردی دی دا آغا پلیتای خلکو ترامخ کتا کا دا ذاتی اٹیک نا ذاتی اٹیک نا بلکه د دینی نقصانونه ولا وایا دی پلان کی پیر سه و ملنګ سه مولای سه خدا کړی دی پلانی وخت دای کړی دی دای کړی دی دا د دې د پاره چې امیان په دوک نه شي دا بستا ذاتی د زړه بڑا سی استل نه چې ته پیرات کې ذاتی د زړه بڑا سو باسي نه د دې د پاره وای چې عوام په دوک نه شي او د په نقش قدم روان نشي نو پینزل اس پلیتای پدې کې ذکر کړي دا وزی تر 101 نمبر آیات پوری یو سل یو داغی پوری بزی پالیتای آغبا ورسرا ورسرا وام پا دی اولنی آیات کی یو پالیتی آغا دا اتخاذ الاحبار والرحبان فی التحلیل والتحریم آغا دا دا چخپل پیران او ملنگان دا شر زیموار گرزول چی پیر او ملنگ سو وی نو بس داغه پا گفت گفته داغه پا خلو امینه دا چه بس ده سو وی نو آغا منگ منو آغا منگا منو کده وی کوی تا دانگا نو دانگم که وی ما دانگم نو دانگم بس دانو گوری چه دا اللہ خبر سنگ دا او دا پیغمبر خبر سنگ دا خو بس ده پا پیر سه پسی سه ده روان ده دا لس پا لس پا ننی بیامل پیرانو کشتا ده تک تفسیر بیا کوم قول یا علی الکتاب ورتو آئی کتاب والاو یا علی الکتاب یا دی کتاب والاو تعالو راشی راشی الہ کلمتین سوائیم بیننا یو خبر تا چه برابر دا زمانگا استاد سرمیان دا یو خبر دا زمان استاد میانس که برابر دا وی یا مولئی سے بی اتفاقی خبر نمانو الہ کلمتین سوائیم بیننا و بینکم یعنی الہ کلمتین مستویتین بیننا و بینکم چه برابر دا زمانگا استاد سرمیان دا لا یختلفو فی تورات والانجیل والقرآن لا یختلفو فی تورات والانجیل والقرآن قرآن انجیل او تورات دا بکی مختلف ندی دا طول اتفاقی مسئله دا دا طول انبیاء اتفاقی دا سوائم بین انا و بینکم برابر دا زمانگا استاد سرمیان دا صدا دا اللہ نابد الا اللہ چه بندگی بنکو منگا بیدا اللہ ندا بلچا یواز دا اللہ بندگی بکو والا نشرکا بیشیان او اصدار بنو جوڑو منگا دا آگے اللہ سر ایس بلاهم ایس شے بدا اللہ سر نی اصدار کو نتاسو ایسا علیہ السلام اللہ سر اصدار کوئی او ایسا علیہ السلام بندگی کوئی والا نشرکا بیشیان او اصدار بنو جوڑو دا آگے اللہ سر ایس بلاهم والا اتخذ بازنا بازن اربابا او نبا جوڑو منگا زن زمنگنا زنو لارا اربابا نزی موارد شریعت زی موال دا حلال والی و دا حرام والی من دون اللہ دا اللہ نه لاوام ارباب زی موار دا به جوړول عجیب نه حاتم سمت الدرر کی حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو روایت نقل کئی چه عجیب نه حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راگے نبی علیہ الصلات والسلام ته ویل چې مونږ خو غی لا عبادت نو کړی او مونږ خو غی ترب نو ویلی مونږ خو ترب نو ویلی. نبی علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل چې غی به کوم شی حلال کو غی ته به تاسو حلال وی او کنه وی او دا به ویل وی چې غی به کوم شی ته حرام وی غی ته به تاسو حرام ویل او کنه وی او ویل بوم وی فذالک الربوبیہ دک ربوبیت تے کنا دغو تا خدای ویل لی کنا دغو تا رب ویل لی فلا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ شاغی بس حلال کرل ناغی تا بے حلال وی چس بے حرام کرل ناغی تا بے حرام وی نو حکومتی ستا باندے گورا چی اغی کمشی تا حلال وی چی بی رضا زنا بی رضا دا جائز دنو بیلی پاس که کپاس نکو نو زنو سره منلی ده که نه منلی وی دا جائز ده نو دی دک کی صدر تخپل رب وی لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او وی میراتن ریس پکی گی کسوک مڑی نو مڑی دی کچوی نو چوی دی او کسوک جیناکو تن نگوری دا نشی برداش کولو ویستر گی دکتا کی خو جیناکای با مندی وی دی جیناکو مندو تای رواوی کونو وی او زنو خلق و سردا اومنلا کونو منلا اومنلا نو چی دا کم دا اللہ نا خلافو کم مقرری نو دے زان ترب وی او دا چکمی و سرمانی نو دا دا اغر بوبیت منی اغر ترب وی پوئی گئی پی کنو پوئی گئی پی لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ جینا که دی دا کورونو نراوزی شانه با شانه اوگا پا اوگا دا دی چی کم دنو دا سرو سر روانی مړه اوګا پوګا پورتو کې مانو کوم بیا ولا کپد غونډه کې کار شي چې سړو سره دې ډډي مخي دا معنا نه دا شان با شان یعنی سړو سره دې ډډي مخي دا دا دې کوي نو زنو خلکو دې ته وي چې دا به کوي او نو دې ته رووي کنه او نور و سره دا اومنله د انجیوز ورکرانو او غي لګیاري او دا میشن جاری ساتي نو دا وتره بوې کوته نو وي دا مکه شروع کوم نو ډیر زیات دي اقوام متحده قانون مقرر کو مقرر کو کنه نو ځان ته سووي رب او دی نور ملکونو ولا سره د قران او سنت خلاف اومنله نو دی اغه ته رب کو یو کوي نه وي یاري گئی ما سړی ما وتا نو نه موږ ته قسمت دور نه ده سړو ساده نو وته وی وته رب وته وی نو دا د دې آیات نه صدا خلاف تا لا یتخذ بعضنا دا یواز دا نو چې ګینی بس دغه دی او بابا دې رحمت شه نه دا ټولو کې دا ټولو کې دا لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله زموار د حل او د حرمت په نه غنو دا او چې پیر بو تاسو وی ودا زما د پیر گفته ما ته پیر ویل دي چې د پلان کې سره درس تم کینا بس نه کینم پیر او مولا را ته ویل دي چې د پلان کې مولای سه بیان ما ورا زبې نه اورم واورانو چې غلط اینو هغه مانا کنه چې غلط اینو هغه مانا نو هغه ته قران ته کې نه استل حلالو هغه په سکړل حرام کړل پويږي په کې نه پويږي په هغه په حرام کړل حلال په سکړل حرام کړل او دی بل حضرت سو سره ومنل نو یو مولا ځان ته ربوي او دی بل وته وي یره بس تامه منل لیدا لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله پويږي په کې نه پويږي په لگ می دل دا ذهن دا سی وسیع کاؤ گونتا کی چه دا سی وی باسا پردہ شریعت سا کڑی دا بی پردگی شریعت سا کڑی دا حرام کڑی دا او پردہ فرس کڑی دا دا غیر و خلقون ای پردہ سا کڑی دا فرس کڑی دا نو وی پردہ پرد ندا نو بی پردگی اللہ حرام کڑی وا او دی سا کڑا حلال کڑا نو زان تا ربوی کربیو نوی وی خیر ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا شریعت خلاف آئین مقرر کو نو زان تیسوی رب او چه چاو سر اومان و دسخطی و سر اکڑی نو دیسو چلو کو جمهوریت حرام دی شریعت سا دی خلاف دی او ویوی چه دا ملک اوٹونا او دا ملک حکومت پا پا طریقه دا پارلیمانی نظامی او پا طریقه دا جمهوریت پانی نو آغی حرامو تیسووی حلال او دستخط و سرو کری مولیان و سرو مکری ولا یتخذ بعضنا بعضا ارباب من دون الله ولا تخذ بعضنا بعض ارباب من دون الله رب تش ډوډای نه دی چې ګینی بر ډوډای ورکی رب زیموار د شریعت زیموار د شریعت سورته شورا په ام لګی درې دا ام لهم شرکا او شرعوا لهم من الدين ما لم يعظم به الله ام لهم شرکا او شرعوا لهم من الدين ما لم يعظم به الله دا ان دین نصیحت ته خیر خوایدا دین نصیحت ته صدا خیر خوایدا قیل لمن یا رسول الله چا خیر خوایي قال لله دا الله د پاره خیر خوایي چې الله بر رب او مالک منی بل بر رب او مالک نه منی نو پاکستان کې داشته فاذا لا نصيحه في الباكستان اعلام الاعلام وګورئ نو پته پته دیو لګي کتاب نو ګورئ نو مسلمانانو قران هم کړی ولا يتخذ بعضنا بعضا ارباب من دون الله ولا يتخذ نو جوړئ زنه زمنګ ناز دل ناراضي موارد شریعت دې الله نه فاین تا الله د دیو جنا سم تو درر کې حضرت شیخ رحم الله دی ځای کې دا حدیث د دیو جن دی کوله چې تج زموار دی ته نو وي چې درا مدد شي بلکې د هلو د حرمت نه هلو د حرمت فاین تو الله فقولوا شهدوا بان مسلمون کوال دل دی هو ته وای چې گواشي بان مسلمون چې یقینا د دې مسلې خو وضاحت سم تو درر کې خدای او ټک نیم دی خو اصول سنت کې تقلید الآباء په عنوان باندې او ضیاء النور کې د تقلید الآباء په عنوان باندې مطالعه کې نو پته وته لګي فقولوا شهدوا بأننا مسلمون فقولوا گواړی دل دای نو ورته وای چې گواشي بأننا مسلمون چې یقینا مونږ یو تابعدار د الله یا ال کتاب لما تهاجونا فی ابراهیم دا بل پلیتی احتجاج بالباطل په باطل جګړې کول دا د پیرانګیانو پلیتی دا په باطل باندې بی دلیل جګړې اوسم پیرانګیان دا کوي او د پیرانګیانو 46 او بیا مل پیران اوسم دا کوي یا ال کتاب یا کتابیانو نعمتو اجونه فی ابراهیم تاسو له جګړه کوي دلیل نو وای په بار د ابراهیم علی السلام کې چې هغه يهودي او نصرانی وو دوره کما کلی او ما انزلت التورات والانجیل او نه نازل کړی شوی تورات او انجیل الا من بعده مگر پس داغنا نو یهودیت او نصرانیت هغه د تورات او د انجیل نه رستو تورات د ابراهیم علیه السلام نه 2000 کال رستو دی او انجیل د ابراهیم علیه السلام نه تقریبا 3000 کال رستو دی نو یهودیت 2000 کال رستو راغله دی او نصرانیت 3000 کال رستو راغله دی او تاسو ابراهیم علیه السلام یهودی او ابراهیم علیه السلام نصرانیو خدا هر څوک آغا ځان چې کم دنو غټ سړی تپلی اوس هم وای د سخات په ډیرای بناستی د شومې دیک تبو وردانګي او دعا باندې سنت او هر بدعت لا په منډه باندې رواني او بزو دی وباندې ما څه سیما دی وباندې ته دی وباندې نه ته دیک باندې ته په دیک کې باندې دی وباندیان برنامه دی وباندیان هغه خود بدعت او خلافو اره توحید لم بردارو ته بریلی له پلاس پلاس کې ورکړلې تا شیل لاس پلاس کې ورکړلې تا خو په دیوبندیت باندې خارې واړولې څه ځانته دیوبندې دې کې مې وای دیوبندیانو ټول سرمایه علمی ا دې شیو خلاف استعمال شو او هغه د مودودیت خلاف استعمال شو او هغه د بریلیت خلاف استعمال شو تو وګوره تاریخ د علماء دیوبند او تا غیل لاس پلاس کې ورکړ ته ځانته خوله دیوبندې وای دا خوله دیوبندې توپ دې کدا دیو باندې تو بیا خو احمد نورانیم دیو باندې دی ساجن نقویم دیو باندې دی بیا خو ټول دیو باندې اني توش پرز مز دیو باندې توپ دی ندا ایدا غشانتی ځان با غړ سړی تپلی او کار به د انی نه کوي یو حبونا ان یحمدو بما لم يفعلوا وما انزلت التوراۃ والانجیل انی نازل کړی شوی تورات او انجیل مگر پاز دنا افلا تعقلون تاسو کې عقل نشتا هانتم هاولائی و خبردار تاسو هاولائی داس بیکاری حاجج تم چه جگڑ کوئی تاسو فیما پاس کی لکم بی علمون چه تاسو را پائی کسو پوی اشتاری دیو موسیٰ علیہ السلام بارا کی ہوئی او دیسا علیہ السلام بارا کی ہوئی نیو خبر دا زکا پاگی که تاسو لپو اشتاری زکا تاسو تا تورات راغلے دی او تاسو تا انجیل راغلے دی داغو بارا کی کسو ہوئی نو پو دا سرشتے فالی ما تو آج جونا نو ولې جګړه کوي تاسو فيما پاس کې له سره کوم به علمونه چنیشت تاسو را پاغی بانی دلیلو چا دی ابراهیم علیہ السلام خبر دا دی ابراهیم علیہ السلام نو تاسو خبر نینو واللہ یعلمو انتم لا تعلمون اللہ پوئی گئی و تاسو نو پوئی گئی ما کان ابراهیم یهودیون ولا نصرانی نو ابراهیم علیہ السلام یهودیون و نصرانی ولیکن کان حنیفا مسلما لیکن او آغا تابدار حنیفا ما تا ان کے شرک و دردن کے بتوحید حنیفا یو طرف تا دا اللہ مسلمان تابدار دا اللہ او تاسو خور دری ای ابراهیم علیہ السلام یو دارے ہو وما کان من المشرکین آنو دے دا مشرکانونا زان تا با یو سوئی او کئی ببل سو ان اول الناس ابراهيم يقينا ډير لائق به دخل کونا په تابعدار دي ابراهيم عليه السلام يا پونو ما رسول دي ابراهيم عليه السلام خامخا کسان دي تابعداري کړل دي ابراهيم واز النبي او دا پیغمبر والذين امنوا کسان چې ایمان راوړل یعنی د چانه چې تاسو فکر کوي د چانه چې تاسو ابراهيميت نفي کوي نو دا اصلي ابراهيميان دي فکروم دي نو ده چانه چه دیوبندیت نفی کوئی نو دا اصلی دیوبندیان دی دا چه تاسوائی چه دیوبندیان دی نو دا غصی دی کارا دیوبندیان دی کارا والذین آمنو واللہ ولی المؤمنین اللہ لی دوست و نزده مومنانو تا دوست مؤد مومنانو نزده ده مومنانو تا ود طائفتم من آل الكتاب سالورم درم خباست ازلال المؤمنین مومنان گمراه کول چه مومنان ده خپل دین واړی دا اوسم د نصرانیانو حربدا او پاغه وخت کې موه ازلال المؤمنین مومنان گمراه کول اوسم وای وی کم اس کم دومره کوشش وکای اگر مسلمان عیسائی نه بنه نصرانی نه بنه تو کم اس کم سیکولر بے دین بن جائے دور کوشش پا مسلمان اوکئی که مسلمان نصرانی نشی نو کم از کم سیکولر اور بے دین بن جائے چه کم از کم سیکولر شی او بے دین شی دا دین خلاف شی او دا اغی خلاف اغی قسما قسم حربے کئی قسما قسم چلو نا کئی یو چل روز تو رازی خو چلو نا قسما قسم کئی دا اغی دا پارا دا اغی حربا عورت استعمال کرے وی دا اغی دا پارا د یهودیت حسن دا زمون قربان د نصرانیت حسن زمون قربان اید پاراغی داوی مال زمون قربان مال قربان خوچه مسلمانان بیدی نکو او وی بیاوی اور جہاں یہ کام نہ آئے تو وہاں قتل کرے چه کم زائی که خزی او معشومان دغه کارونو کی پیسی نو وہاں قتل کرے آغا زائی که چه کم دنو شوٹ کا وجنه دا قسم قسم چلو نی داغی ازلال المؤمنین مسلمانان گمراه کول وردو که کتاب ده یهودی پروتوکول آغا خوزان لوالی کن اردو که ده یهودی پروتوکول پختو کمشت ده یهودی پروتوکول پختو کم نه آرابای کم ده الیهودی ودت و عیفت من آل الكتاب انگلیش کمشت ده انگلیش کی چا انگلیش کی پکاری زب وَدَّ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ زړونه غواړي اورډل د اهلي کتابونه والله يضلونكم گمراه کول تاسو چې تاسو گمراه کی پیرانو سره لګای کنه لګای ها پیران په کوم غریبانان راځي که کوي سوال کوي پیران اغه یې څه کوي غلط اورات غي غلط ذکرونه او غلط وظیفه په دې باندې مسلمانان څه کوي گمراه کوي یا عبدالقادر شيئا لله دا وایا یا عبدالقادر شيئا لله یا دافی البلای والولای درودی تاجه وایا دا وایا کل یو سو کل برس غلط اسکار او غلط وظائف دا بخی تا پوز باو کی دا واما دا سنگ سوز علی واما اول دا سوز علی پر دا ویل وای ناروا دی غلط وظیفا ختم خواجگان کل یو سو کل برس دا ناروا بی شروع کری لو یزلونکم واری اوڈالد مولیانو نا لو یذلون قوم گمراه کول تاسو وما یذلون الا انفسهم نشی گمراه کول مگر خپل ځانونه وما یشورون او دی پویګینا یا ال کتاب بل پلیتی کفر بی آیت الله نالا د آیتونو نه انکار یا کتاب یانو لما تکفرون بی آیت الله ول انکار کوي په آیتونو الله باندې وان تم تاشدون او تاسو پوئی گئی بلا پلیتی پٹول دا حق او گڑوڑول دا حق دا باطل سرا یا دیب پا کرکی میں لگ دیب وضاحت کرد و روائڑو دیزا تبیا یا علال کتاب یا کتابیانو لما تلبسون الحق بالباطل اولی گڑوڑو یا حق دا باطل سرا اولی دا حق پر ریا چوئی پا باطلو باندی وہ بینشو جی یہودی پروٹوکول سما نہیں کنا اگی دا مانا کردی دا لما تلبسون الحق بالباطل اولی پردی دا حق چوئی پا باطل باندی لان دیو مشن باطل پٹ کردی نا مسلمان بی عزت کول نا مسلمان بی حیا کول او دا مسلمان سیکولر کول او دا مسلمان گمراہ کول او دا پاسوں پہ پردی دو حقوق انسانی اچولی دی نا پاسوں پہ پردی دو حقوق انسانی نیشنل کمیشن پار ہیومن ڈیولپمنٹ دا دی کنا پردی پہ دو حقوق انسانی اچولی دی لما تلبسون الحق بالباطل اولی گڑھوی تاس وقت باطل سرا و تک تمون الحق پٹھوی تاس وقت لرا وانتم تعلمون و تاس پوئی گئی وقال طائفت من الكتاب دا بل چلو دا غی بلا پلیتی آغا کید لی ارتداد زعفا چلونا دا پارا دا گمراہ کول دا مسلمانانو مکیوی گمراہ کئی نو سوی گمراہ کول لی چلونا مسکی جوڑی گمراہ کول لی چلونا جوڑی وقال طائفت من الكتاب اوائی اوڑل دا ملیارونا آمنو باللذی انزل علی الذین آمنو تاسو ایمان آڑی پا کتاب باندی چی نازل کریشو دے پا کسانو چی ایمان راوڑ دے وجان نهاری وستار درازی که وکفرو آخر آوین کاریو که پا آخر که لاللهم یرجعون که دیشی دی راو گردی سار لر شدر سکینا طول رز ناسی و سرا کین و سرا پاس و سرا ما خام دیار از اخپل زیتا بل رز مزا خلق بوی ولکا فرون اخ یارا دادی کے سے چل لے خو منگ پی نو پوئی گو منگ پی نو پوئی گی تو ملا پجبا نے ملا پوئی گی میں ملا پجبا ملا پوئی گی زان با شو کی بیا بنا راضی ددی د پارا چخل کو تداؤ کھینچ دی کے سپاہدا نشترے اہدا پہ غلط ابانی دی ندا براتل نبی علیہ السلام پہ درس کے بکین اصل بلا رضو بیا نراتل چھ مسلمانان کمزوری کی اداغی پذین کے شک و غرضی شک غردی دا غی پزین کنو ساپ وقت کیو ہم دا چل کئی وی بلڑا مین ازو تا چوتا ویر کا پلانکی مولی سیب خدرس کئی پلانکی آوازو بکناشو ہم سڑی دا چی پر ٹوک ہونے بوی آوازو بکناشو اسمی ہو رازی تو اتوائی سنگا چل لیتا بس پرید آوائی سڑی تا سو پی دورا نو پوئی گی بس خیر تا سو زی بس پریدی دا منگ پا دی پوئی گو ناغامی پا شک کیو غردی انو خودی کے خوش چل لے کنا نو دا چلو نے دیدا قسم قسم ہر ویڈیو کہیے نو نو یو دا چل لے بکی وقال طائفۃ من اهل الكتاب و یو اڑل کتاب والا نا ایمان نالی پاگ بان چنا دے کرے شید مومنان تا پر پس سر درازی کی ا انکار یو کی پاخر کی لال لو میر جون دی وجنا زنی دا چلو نے دی زنی یہودیاں نہ سارو کتابوں بو گوری اگے وے میں پہلے مسلمان تا بعد میں یہودی بن گیا بعد میں نصرانی بن گیا داغی دا ہوئی چھ منگ ریسار چوک منگ تا اسلام کا چخ کارش داغی یو مسلمان شوی نی چھا چل لراغ لی دی طرف تا او بیا پلا لڑ شی یہودی تقریبا چرین مسلمانی گی اللہ من شاء اللہ دی یہودی مسلمانی دل دیر گران نی انا مسلمانی گی لعلہم یرجعون ندید پارا چھ دی راو گرزی دی خپل دیننا ولا تومینو اللہ لمن تبیع دینکم دی بلا پلی تی الوصیت بالیہودیت المنسوخہ پتیر دین پا باطل دین یہودیت پانے وصیت کی چھ پا دے بانے کو ریک لگ شئی دخپل ناوڑا ما پوشوئی کیا نا دا دی پیرانو کار دے وی با دخپل ناوڑا ما بس کار سی خود دخپل ناوڑا دے آیات کے دے یہودیانو دو خبری دی او اغیی تا دو جوابو ندی یا و خبر دا اغیی